äntligen har hösten kommit och hälsa på ordentligt. Det märker man för att vädret blir sämre och nyheterna blir fler. Idag är det jag, Daniel och Martin som spelar in avsnittet som förhoppningsvis förgyller eran måndag. Ja grabbar, hur har veckan varit för er? Daniel, du får börja. Det händer alltid en massa saker i ditt liv, har jag märkt. Du tycker det, ja. Jo, det kan man väl lugnt säga att den här gången så har det hänt en hel del. Någonting som har hänt som jag ska ta lite senare, som jag gör en liten cliffhanger på som vi är så bra på nu, det är att jag har lite nya grejer att prata om. Men som sagt, de har jag fått i veckan, så att de ska vi prata om lite senare. Men det som du tänker på är nog det jag gjorde i fredags, va? Det stämmer då bra det. Då var jag nämligen och träffade lite Gnome-folk, för Gnome hade en releasefest i Göteborg på ett ställe som heter Biljardpalatset. Det är ju så att Gnome släppte ju nu i dagarna version 3.26 av skrivbordsmiljön, och då passar de på att ha sig en liten releasefest helt enkelt, och ja, då gick jag på den. För de som har hängt med nyheterna i de där, du vet, den riktiga världen, va, så vet de också om att just i fredags, torsdags fredags, så hade vi ordentliga oväder här på västkusten. Regnet som kom, det var den mängd som bör komma på hela månaden, kom på typ en dag. Så att just vid det här tillfället så, alltså det var ju, halva Göteborg var ju stort sett översvämmat. Man fick ju som simma sig fram om man skulle någonstans. Och då var det inte bara älven, utan det var ju över alla gator och torg. Så att vi ska vara glada att det kom några överhuvudtaget, för att vi var fyra tappra själar som lyckades ta oss till Biljardpalatset för en liten releasefest. Och det var en fest som hette duga! Hur ofta har ni releasefest egentligen? Det här är den första jag varit på. Hur ofta har de? Så att ja, jag misstänker väl att de har det vid varje release, kan det vara. De kan väl svara i en kommentar på det här avsnittet om de lyssnar, så får vi veta det också. Det vore ju rätt gemytligt om de kunde släppa en liten beta-släpp så här lagom till en fredag, så att man fick chans att festa varje helg. Det gör ju du så bra ändå. Men jag kan ju säga det att det här var det livat i luckan, vet du. Så att det var liksom, det var så livat så att det till och med brann i skägget på folk här. Inte för att vi ska nämna några namn, men en av de skäggiga personerna i sällskapet råkade stoppa skägget i ett ljus, och då brann det till. Det kanske är fel att skratta åt det. Han klarade sig i alla fall. Han klarade sig. Det var bara lite hår som gick åt. Och visst luktade det lite, men ja, idag syns det nog inte ens att skägget har brunnit, ska jag säga. För att det var inte så farligt som det låter. Det var inga flammor, utan det var ju, ja, ni vet hur hår kan brinna, va? Så att, ja, men det låter bättre om man säger att det brinner skägget. Bokstavligt talat också. Tyvärr så var jag tvungen att lämna lite tidigt, för jag skulle upp och jobba på morgonen. Jag skulle gå upp redan 3:30. Så att hur kvällen förlöpte förtäljer inte den här historien. Men den stunden jag var där så hade vi riktigt trevligt, måste jag säga. Och jag gör gärna om det igen. Men nästa gång så stannar jag nog kvällen ut istället, för att jag får veta om det brinner mer skägg eller vad som händer. Så att ja, tack för en trevlig kväll, Gnome-folk. Red Hat-folk ska jag väl säga att det var också. För att inte nog med att de håller på med Gnome, de jobbar för Red Hat. Så att, ja. Det var trevligt. Vad har du gjort då, Martin? Det har inte brunnit i skägget, det har det inte gjort i alla fall. Men nej, jag jobbar och står i som vanligt. Det jag bygger på min lekstuga, men har gjort lite roligt i alla fall, eller utöver det roliga med att bygga lekstuga, det vill säga. Jag fick ett ryck och installerade en World of Warcraft-server, så nu sitter vi hela familjen och lirar World of Warcraft på kvällarna. Det är riktigt kul faktiskt. Det är väl det du, när du spelar CS? Ja, det är CS för hela slanten. Ja. Ni blir rivaler på något sätt när jag nu, eller? Nej, va? Nej. Jag lägger mig inte, jag kan inte dem och spela. Ja, men det är kul. Och du Daniel, vad har du haft för fest? Jo. Du har varit på fest säkerligen, det brukar du ha. Ja, självklart. Vi hade ju lite kurs på jobbet som vi avslutade med lite lekar och alkohol. Så det blev alkohol den här helgen också. Vilken tur. Tänk om du hade fått gå en vit helg. Ja, det hade ju varit farligt. Ja, visst. Du hade ju fått abstinens. Ja, det börjar nästan bli så. Det är lite väl. Jag som aldrig dricker, sa jag förut. Men nu har jag blivit varenda avsnitt och vi pratar om alkohol här. Alltså, man kan ju nästan... Alltså, lyssnar man på det här inledningen vi har, så kan man ju nästan tro att du är mer eller mindre alkoholist och dricker jämt. För att det är hela tiden 40 år och 50 år och bröllop och dricka hit och dricka dit. Ja, jag... Men det kanske är som brand i skägget, det låter värre än vad det egentligen är. Jo, men så är det. Jag är rätt lugn och sansad på festen och hoppas jag, så att det är nog ingen fara. Ja, men det låter bra. Ja. Mm. Vad kör vi med idag då? Nu har vi ju massor av nyheter att gå igenom. Ja, vi har ju haft gäster de senaste avsnitten. Så att den här veckan så lugnar vi ner oss lite och kör lite... Ett litet nyhetssvep helt enkelt. Så att jag drar igång helt sonika bara. Och vi börjar med din favoritdistribution, Daniel. Det är nämligen så att Manjaro Linux, de släpper en egen laptop. I ett samarbete med den brittiska hårdvarutillverkaren Station X släpper nu Manjaro Linux en egen bärbar dator. Datorn är egentligen inom citationstecken och bara en specialversion av Station X egen dator X Spitfire. Datorn kommer, som du redan då har förstått, förkonfigurerad med Manjaro Linux. Datorn som kommer ha ett lasergraverat Manjaro M på locket. Och Spitfire Manjaro Edition, som datorn kommer att heta, kommer då även ha en specialversion av FFXFC som då är designat av Manjaros designteam och speciellt då för Station X. Alla uppdateringar och drivrutiner kommer att finnas direkt i de vanliga Manjaro-källorna och kommer att ha fullt stöd för både Manjaro och Station X. Exalterad som man blir då, säkerligen du Daniel, av en sån här nyhet, så kontaktade jag faktiskt Station X för att se om man kunde köpa den här datorn med svenska inställningar och svenskt tangentbord. Men du, tyvärr, inte just nu. Enligt Station X hemsida så kommer fler länder att komma senare. Självklart kan du naturligtvis beställa datorn med engelskt eller tyskt tangentbord om du inte kan vänta. Förbeställningarna kommer att kunna göras från den 13 oktober och datorn kommer att börja skickas i slutet av oktober. Är det någonting du är pepp på, Daniel? Ja, det skulle ju vara roligt. Alltså, skulle jag få den så skulle jag ju inte tacka nej, men jag vet inte. Jag kör ju gärna stationära grejer när jag spelar. Men det var rätt schyssta saker om man kunde trycka i den i alla fall. Ja, nu har ju inte jag spesarna här direkt, men det är ingen så att säga leksaksdator, utan det är riktigt fina grejer. Ja, det var ju det. Man fick ju välja på en i5 eller i7. Och sen kunde man få den med hela 32 gigabyte RAM-minne och två hårddiskar och lite lull så att. Mm. Och sen var det en full HD IPS 1920x1080 skärm, så. Nej, det är fina grejer, det är det ju, helt klart. Egentligen det jag blir mest pepp på är att det är någon droppar in så många men fler och fler såna här maskiner som faktiskt säljs med olika versioner av Linux operativsystemet. Det är upplyftande om man säger så. Mm. Och sen står det ju faktiskt att det står ju så här backlit keyboard, och det är väl ändå att det är bakgrundsbelyst om jag inte har helt fel. Ja, visst. Ja, precis. Och det är ju faktiskt helt underbart. Mm. Ja, alltså det är ju ett krav för min del numera att det ska vara bakgrundsbelyst tangentbord. Ja. Det är när jag tittar på datorer, så bärbara datorer då, så är det ju liksom, det är ju ett av kraven på att den ska liksom bara någonting för mig. Det hade varit väldigt trevligt, säger jag i alla fall, som sitter med en laptop här och knappt kan se mina tangenter, så ja. Men, jag vill det ha det för min nya dator när det är dags att byta. Ja, det förstår jag, för alltså det, jag har ju en äldre dator som den som jag har haft, den som Jesper, en våran före detta poddkollega, bytte med mig mot min Chromebook. Den hade ju inga bakgrundsbelysta tangenter. Men då hade jag en sån här liten USB-lampa som man kunde sätta på. Men hur man än gör med den här lampan så är ju händerna alltid i vägen. Mm. Så att visst, ja, det lyser upp lite grann och det är lite, man kan sitta liksom lite dunkel, men du får ju aldrig samma känsla som om du har ett bakgrundsbelyst tangentbord. Det går inte. Nej. Men alltså inget pris på den här laptopen? Jo, trycker du i extra hårddiskar och 500 GB M2 SSD-diskar och i7 och 32 GB RAM-minne så kommer man upp i 694 pund. Och vad är det svenska PC-tas då? 7,5, nästan 8000. Det är inte så jävla farligt ändå. Det är ju inte så blodigt, nej. Det är ju nästan för billigt. Ja. Kan det vara så billigt? Nu blev du sugen, Daniel, eller hur? 7,5. Du som gillar att handla också. Ja, det här är ju livsfarligt. Jag vet inte riktigt var punden ligger i nu, men jag har typ räknat med 12. Punden ligger i 10,73. Oj, vad låg den är nu. Oj. Nu blir ni båda sugna, det hör jag ju. Ja, det här var inte bra. Det beror ju på hur man nu, ser det. Tar det nu, är de inte med, ja, nu är de inte med i EU längre, om den kommer från Storbritannien. Jo, de är med i EU fortfarande. Jo, de är det? De har inte, ja, alla de håller fortfarande på att förhandla. Mm. Det är, jag tror det är 2018-19 som de går ur. Ja, det slipper man i tullen. Men sen så försöker de ju faktiskt, om vi ska liksom gå in på den politiska debatten, tänkte jag så här, men det ska vi inte, men lite snabbt då. De försöker ju fortfarande förhandla så att de får vara med i ESS-avtalet, det är väl det som är handelsavtalet jag för mig. Så att oavsett om de går ur EU så vill de ju fortsätta med ESS-handeln, och då kommer det fortfarande gälla de här handels... Alltså, i sådana fall är det bra pris alltså. Det är, ja, sen när jag ska checka ut då står det 850 pund så att, och då är vi uppe i 9000 spänn. Ja, men som sagt, nu har du ju spesat den till max, eller? Ja, det är klart. Ja, och alltså 9000, det är inte så farligt för en sådan. Nej, det är faktiskt jäkligt bra pris. Och sen är det aluminiumchassi också, och den är jättetunn, 17,8 mm står det. Det enda som är lite sunkigt är väl att de har en megapixel webcamen. Jag tycker alla bärbara datorer har ju bara såna här dåliga webcams. Jag förstår inte varför, men... Ja, alla har det faktiskt inte. Alla jag kollar på. Eller så är det väl fel på mig. Jag kanske borde kolla med en stund i spegeln och göra någonting åt utseendet. Så kan det kanske vara också. Det är därför vi bara kör en ljudpodd, tror jag. Oh. Ska vi släppa det nu och gå vidare, så innan du hinner trycka på köpknappen? Ja, kör på. Ja. Eller är det den för sent? Nej, det är det inte. Det är det inte. Ah, okay. Då går vi. Då är det så här att Svenska Linuxföreningen.se ligger nere. Jag kan inte säga hur länge och varför Svenska Linuxföreningens webbsida ligger nere. Jag kan däremot säga att den har legat nere sedan måndagen den 11 september då jag kollade och försökte gå in där första gången då den var nere. Det är väl inte så konstigt att en sida går ner till och från. Det som däremot är anmärkningsvärt är att ingen har gjort något åt nertiden och ingen information på något sociala medier har givits. Jag har försökt att få tag i någon ansvarig via föreningens Facebook-sida utan resultat. Är det kanske så att det är dags för någon annan att ta tag i föreningen och försöka skaka liv i det? Någon som har ett förslag kanske? Ja, det tycker jag väl. Nu är jag väldigt dålig på, väldigt dåligt insatt på den här Svenska Linux-föreningen, men när man har en förening då har man väl kontor och kund, eller vad heter det, medlemsregister och sånt där, va? Ja, det här är ju en registrerad förening på, vad är det, Patent- och registreringsverket tror jag de gör det, eller Skatteverket. Ja. Så att det är ju en riktig förening. Ja. Och jag tycker det vore... Och jag är ju medlem. Ja, ja då, som medlem borde man i alla fall få information om det, tycker jag. Ja, jag tycker det också. Och jag, för sakens skull, så alltså par sekunder innan jag ens läste upp nyheten nu, så var jag inne och kika för att kunna komma in på svenskalinusföreningen.se. Men utan resultat där också. Det går inte. Nej det är faktiskt jättesynd. Jag hoppas att det är att de fortfarande kommer driva den vidare. Mm. Ja, är det någon som lyssnar som har information, varsågod kontakta oss. staff@linuxpodden.nu eller på någon av våra sociala medier. Vi finns på typ alla. Facebook, Twitter, Google+, Mastodon, Diaspora, Telegram får vi inte glömma. Snart så finns det säkert på några fler också. Jag tänkte säga, det enda sättet de inte kan kontakta oss, det är via Svenska Linuxföreningen. Ja, precis. Men alla andra sätt går bra. Det är flaskpost. Jag bor vid havet, så att jag går ut och tittar varje dag. Och jag bor vid Mälaren, så det är bara att kasta i. Ja, precis. Internpost kallas det för då, va? Ja. Ja, vi går vidare. Om ingen har något annat. Nej. Då är det som jag redan har nämnt. Gnome 3.26 har släppts. Och det visar vi, talar ju om genom att jag gick på en releasefest för det här. Och då är det så att äntligen dags för oss, vi som är Gnome-frälsta, har väntat på. Ett helt halvår har vi väntat på det här. Att den här nya versionen ska släppas. Den här gången handlar det om, som sagt var, 3.26. Den har kodnamnet Manchester. Mestadels så handlar det om mycket under inom citationstecken under huvudarbete som har gjorts. Men det har även kommit en del nyheter som jag vill uppmärksamma. Webb, eller FNE, eller Epiphany som det ska uttalas. Den stora nyheten där är ju då att i webb så har de implementerat Firefox Sync. Med kopplingen då till Firefox Sync ska det vara möjligt att synka både bokmärken, lösenord, historik och öppnar flikar mellan de olika webbläsarna. Vilket gör det lättare om man exempelvis sitter på en Firefox på mobilen och vill gå över till datorn eller tvärtom. Så att det där ser jag verkligen fram emot när jag får 2016 på min Antergos-installation. Den borde väl komma i dagarna här. Sen har vi då inställningarna i Gnome. De har fått ett helt nytt utseende och en helt ny menystruktur. Det är väl lite svårt att förklara i radio så att säga hur det ska se ut. Så att vi konstaterar väl bara det att det är nytt. Sökfunktionen i Gnome har fått ett helt nytt utseende den med. Det ska vara lättare att se och läsa sökresultaten. Det ska nu mera gå att söka på systemfunktioner som att avstängning och logga ut och skärmlås och så vidare. Och det här är som sagt bara ett axplock på vad som är nytt och förbättrat i det nya Gnome 3.26 Manchester. Och är det så att du själv vill läsa release notesen, så har vi naturligtvis en länk i show notes. Yes! Jag hörde att någon ville säga något. Jag satt där och funderade. Var det inte Gnome som hade något sånt där program där utvecklaren hade tackat för sig? Ja, det är ju textredigeraren Gedit. Hur har de gjort med den? Är den med fortfarande eller? Ja, det är den ju. Alltså, utvecklas gör väl den fortfarande. Men den som var ansvarig för... det är väl mer så att den som var ansvarig för Gedit har... sagt tack och hej för sitt, utan nu söker de väl efter en ny ansvarig. Jag tror nog inte den kommer att sluta utvecklas faktiskt. Nej, det har jag väl svårt att tro också kanske. Men vi kommer ju återkomma så fort vi vet mer om det också. Jag kollar på deras hemsida nu och då har de uppdaterat den 27/8. Så ja. Det händer ju lite så att man kan ju andas ut. Ja, det kan ju vara så att de har fått en ny huvudutvecklare till den. Som vi kanske har missat bara. Men vi får ta och kika på det till nästa avsnitt då. Ja. Jag du några kommentarer, Martin? Jag kommer jag ska testa senaste versionen av Gnome så fort Ubuntu 17.10 är ute i i skarp version. Då är det dags för mig att installera min laptop igen. Mm, ja, den kommer ju att ingå i den nya 7.10 där. Eller 17.10 som den heter. Faktiskt. Ja, precis. 17.10. Mm. Ja, så att det ska ju vara det nya standardskrivbordet också. Det... Ja, men då väntar vi och får se och få höra kanske en liten recension vad du tycker om det när det väl är dags. Ja, precis. Jag vet inte om jag kommer hålla mig till final release på Ubuntu, men det jag ska försöka hålla mig. Det kliar lite fingrarna på ytan nu. Nu har jag haft den här installationen i flera månader som jag har idag med KDE Plasma. Jag brukar... Ja, just det. Just det, du har ju kört KDE Plasma ett tag nu, ja. Det vill vi gärna höra mer om också. Jag kan ju ta en recap på det sen när jag har installerat om till Ubuntu kanske. Kan man jo, men det kan du göra. Det jämför oss rakt av där. Som vanligt, våra klipphangar. Ja, precis. Ja, ingen annan som har några kommentarer på det då? Nej. Men då går vi vidare med att tala om att Linux-kärnan har fått sin första punktrelease. Det var ju inte länge sedan Linus släppte den första versionen av Linux-kärnan 4.13. Och nu är det då redan dags för 4.13.1 att komma till världen. Med punktversionen så räknar då kernel.org grenen 4.13 som stabil och kan då användas i en produktionsmiljö enligt dem. Jag har 4.13.1 på min Antergos. Jag misstänker att du har 4.13 på din Manjaro, Daniel. 4.13.2-1. Där ligger vi i framkant. Jag vill inte köra en experimentell på 4.14 RC0 då, men ja, Manjaro, det är det som alltså, gäller, vet du. Nej, nu blir jag lite putt här. Alltså. Här ska jag ligga i framkant och så har du alltid... jag får titta över det här verkligen. Jag måste ha en nyare version, helt klart. Martin, vilken version av Linux känner du? Måste vi verkligen prata om sådana saker? Är det 3.14 eller 3.18 som är kravet för nya Android? Nej, jag ligger på 4.10 faktiskt. Det... Oj. Nej, tyst. Ja, men nu är det ju så att det vet ju att Martin kör hellre säkert och stabilt än nytt och fräscht. du vet att det är bara jag har glömt uppdatera. Jag har 670 uppdateringar att köra. Det är... Martin, man kan inte ha missat och uppdaterat sedan i februari i år. Tyst med den jul, kan man. Nej, nu går jag över till Daniels sida här. Alltså, man kan inte missa och uppdatera. Det där är ju... amatörer som gör det. Vanligt folk gör så. Mina barn på sina telefoner och sina datorer har typ 600 uppdateringar. Jag har inte haft någon anledning. Det funkar ju. Ja, men säkerhet. Anledningen är ju att det har kommit nytt. Det räcker ju som anledning. Jag vet inte varför. Det bara blev så. Förlåt, det var inte meningen. Ni behöver inte skälla på mig. Jag börjar gröta. Ja. Gör om, gör rätt. Ja, jag ska uppdatera när vi har spelat in färdigt då. Eller jag vet inte, jag kan börja uppdateringen nu. Se vad som händer. Nej, men vänta en liten stund. Nu släpper vi det och går vidare, tycker jag. Du Martin, du körde ju KDE Plasma. Jajamän. Då kanske du, när du ändå håller på att uppdatera, kan du uppdatera till den nya betan då på KDE Plasma 5.11. För den som använder då KDE och speciellt då KDE Plasma kan nu vi meddela att KDE Plasma 5.11 har släppts en betaversion. Och du som är i framkant med dina uppdateringar, Martin, du kommer ju självklart hoppa på det här så fort vi har avslutat. Yeah. Absolut. Jag kör Unstable Dev-version, så det kommer automatiskt i uppdateringarna här nu. Jajamän. Okej. Jag fortsätter att tala om att den stabila utgåvan av skrivbordsmiljön är planerad till att släppas i mitten av oktober och kommer med en hel del nyheter och bugfixar förstås. Precis som med GNOME 3.26 så kommer KDE Plasma med en uppdaterad och omgjord inställningsapplikation. Även applikationsmenyn har fått sig en översyn och kommer lite fräschare. Vill du veta mer om de nya ändringarna? Så följer du bara länken i våra show notes. Ja, jag antar att det är därför jag har så där väldigt många uppdateringar. Det är nog den här nya betan som ligger och väntar på mig. Jaha. Yep. Fast, väl. Ja, det är nog någonting annat också, för jag uppdaterar i natt tror jag. Och jag hade enormt mycket. Jag hade nog 1,2 gig att hämta hem. Mm-hmm. Asså? Mm. Okej. Okay. Ja. Det är nog spännande som händer. Mm. Mm. Ja, det, ja, ja. Men jag vet inte, det är kanske jag som har fått så mycket, för nu är det jag som har tagit första platsen i och ligga i framkant. Jag ligger och kollar i min uppdateringslista och där ligger, ja, men där ligger den. Så den ligger, den är inte så stor. Mm. Och... ja, men det är alla kringprogrammen som kommer där också antagligen. Och där ligger en kärna också och väntar på mig. Okej. Okay. Mm. Någonting som... vilken version då? Det är ju point-releasen. Jajamän. Ja, så det, någonting ja. Som är rätt roligt att se också, som jag har märkt den senaste tiden, är ju att de uppdaterar ju Nvidias drivrutiner betydligt oftare nu än vad de gjorde förut. Ja, det har jag ju också märkt. Jag har ju en Nvidia-kort på den gamla datorn där som jag pratade om tidigare. Mm. Och där har jag också fått legacy då, men även där är det uppdateringar. Mm. Ja, det går väldigt fort. Ja. Jag ska väl inte fråga dig vilken version du kör, för då blir du väl bara besviken igen. Vem? Ja. Jag? Ska jag vara ärlig? På den vet jag inte, för just nu så ligger den faktiskt i en skrivbordslåda, kan man väl säga. Jag ska faktiskt börja använda den som testdator, hade jag tänkt. Men jag kommer till det senare. Ännu en cliffhanger. Ska vi gå vidare då? Yes, nu kör vi. Och nu ska vi fira en riktig åldring. Ni vet ju att vi här på Linuxpodden, Linuxbloggen, gillar att uppmärksamma att våra favoritprogram och system fyller år. Nu är det dags igen. Den här gången är det själva fönstersystemet som har drivit Linux den senaste tiden. X11. Och det är inte vilken ålder som helst som den här åldringen har uppnått. Nämligen hela 30 år. 30 år! Grattis X11. Ja. Ja, 30 år har det här funnits och vi använder det fortfarande. Mm. Ja, det är respektabelt, helt klart. Mm. Visar ju att tänker man rätt från början så håller det. Ja, men det är ju ett... även visar det ju på att det kan vara dags för lite nytt. Något och det får vi väl hoppas att Wayland blir nu. Ja, precis. Ja, alltså, men det är ju Wayland här på KDE Plasma, så jag har inte märkt av några problem i alla fall. Så det... Men ni som har bra koll på det här med Wayland och X11 och allting, vad är det som händer under huven när de byter egentligen? Vad är det som skiljer allt från X11? Ja du, vi som har koll, då lämnar jag med varm hand och över till Martin. Jag har inte heller sådär jättestor koll. Det är ju ny kod. Men... hade du frågat mig för 8 år sedan så hade jag haft bättre koll på den vad jag har nu. Men jag tänker så här, man byter ju för att X11 inte klarar av någonting. Vad är det den inte klarar av? Det var ju något stort, om jag inte minns helt. Det är väl inte så jättemycket att den inte klarar av, utan det är mer att det är där är för mycket gammalt kvar i det. Ja, och som jag förstår det nu när du säger det, så har den svårt för HDPI. Mm. Alltså ja, höga skärmupplösningar och sånt. Mm. Ja, precis. Det är byggt för att klara 320 pixlar liksom. Vi sitter här på 4K-skärmar. Det är klart som fan. Och speciellt om du har multipla skärmar också, så har den problem med att klara det. Eftersom att den är ju inte utvecklad för såna vad heter det? Skärmar från början. Nej. Allting har ju fått implementeras, så det är ju så mycket gammalt som ligger där. Som sagt då, 30 år. Nej, men jag tycker fortfarande, förut så när jag började med Linux så tyckte jag faktiskt det var lite problem med grafiken där, för att man var tvungen att göra mycket handpåläggning för att få allting att funka. Nu funkar ju det automatiskt, tyckte jag. Nu funkar det jättebra. Nu vill man ju kanske ha lite finare när man ska göra lite inställningar, men allting funkar ju jättebra. Ja, jag håller med det där, men mycket av det som var, Ja, nu går jag ju tillbaka ända tillbaka till Reddit 5.2-tiden egentligen, när det var horisontalsynk och vertikalsynk och alltihopa. Det var ju mycket själva drivrutiner för skärmen i sig, att det inte fanns stöd för, som jag kommer ihåg det alltså, att det inte fanns stöd för skärmarna direkt, utan man var tvungen till att skriva in allting manuellt egentligen bara för att få skärmen till att visa en bild egentligen. Det var ju... Men med tidens tand och gång så har det ju utvecklats, och skärmtillverkarna har ju mer eller mindre gått över till vissa standarder som gör att det funkar, som sagt va. Ja, ja, sen kommer det ju nya interface också, det är ju DisplayPort och allting sånt på intåg. Så att... ja. Eller på intåg, då har vi väl haft ett tag nu så att... Ja, nej, ja, precis. Nej, du har ju Thunderbolt och USB-C. Mm. Det, där kommer det ju komma, där är det nytt, och det är ju en standard som gör att du är tvungen att ha vissa grejer för att det ska funka. Så att, för Linux så är det här riktigt bra egentligen, att de här standarderna kommer. För det är ju en av de här myterna som lever kvar, att Linux är så svårt att installera. Det är ju just det här med skärmen och horisontalsynk och vertikalsynk som man var tvungen att skriva in manuellt, var tvungen att ta reda på exakt vad din skärm, just den skärmen du satt vid, hade för inställningar. Och ja, det är ju mycket av, ja, det är ju det som lever kvar, som man måste liksom försöka bli med. Jo, visst är det så, det är... Nej, nu går vi vidare. Nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Yes. Då ska vi se här. Software Freedom Day. Det är inte så att vi är direkt ligger i framkant när det gäller att rapportera om den här Software Freedom Day. Det är nämligen så att det är inte idag och det är inte imorgon, utan det var igår. Ifall du inte visste det då, så var det som sagt var Software Freedom Day igår, lördagen den 16 september. Det här är ju då en dag instiftad av Free Software Foundation Europe. Och den är ju instiftad för att uppmärksamma och sprida kunskapen om öppen och fri programvara helt enkelt. Så nu då till den stora frågan till dig som lyssnar. Som du skriver en fin kommentar på våran Facebook, säger vi då, för att det är så öppet och fritt där. Vad gjorde du för att sprida och uppmärksamma den fria mjukvaran? Och eftersom att jag redan har en liten fågel och har viskat i mitt öra. Vad gjorde du här, Daniel? Ja, jag var mindre pigg. Ja, just ja! Du hade ju varit på fest, ja. Men jag måste vidhålla att det inte är alkoholen, utan det är bastubadandet som gjorde det. Ja, jo. Det är som på kräftskivan, det är alltid kräfternas fel. Ja, men jag ser det som är problemet här. Alltså, fri mjukvara. Om du har en mobiltelefon idag, så är ju i stort sett allt fritt. Man blir ju lite så här när man stöter på, va? Ska jag betala 11 spänn för den här appen? Jag menar, hade det varit 20 år sedan, då hade du fått betala för precis varenda app. Mm. Men nu misstolkar du fri mjukvara. Det är skillnad på gratis och fri. Det är inte fri som är gratis, utan fri som i frihet. Ja, jo, men de flesta har väl rätt mycket frihet. De flesta är väl open source, är de inte det? Ja, är de det? Microsoft Office, är det open source? Jo, fast... Twitter, är det open source? Ja, det bygger på open source. Det som vi rapporterade om förra veckan med Reddit, de är ju inte längre open source. Nej, det är ju skrämmande. Ja, det är det i och för sig. Så att, ja, är det open... Alltså, nu vet jag ju det att Free Software Foundation är ju lite mer extrema när det kommer till definitionen fri mjukvara. De accepterar ju inte allt som vi är, det som vi kallar för öppen källkod, accepterar ju inte de allt som öppen källkod, utan det ska vara mer eller mindre GNU-licensen som gäller. Ja, då... Nu tar jag väldigt stora drag i och för sig, men det är egentligen i stora drag egentligen bara det de accepterar. Jo, men man kan ju bli hur extrem som helst. Ja, Men jag, ja, jag håller väl med om för tänker jag fri, då tänker jag det som att det ska vara gratis och sen ska det ju inte vara helt låst. Man ska kunna ha lite insyn. Tycker jag, ja. För mig är det viktigt att någon annan kan ha insyn, för jag kan ju inte programmering. Mm. Det spelar ju ingen roll om jag har all kod, jag kan ju fortfarande inte se. Jag känner väl lite så att för mig behöver inte fri programvaran, behöver inte vara gratis. Nej, inte den en kompilerade binären i alla fall, men om jag vill ha det gratis så ska jag kunna kompilera det själv. Källkoden ska finnas där så jag själv kan kompilera den om jag vill. Eller så betalar jag de pengarna för att någon annan ska göra det till mig. Ja, men där är jag med dig till 100%. Jag känner precis likadant när det gäller det här. Alltså att gratis som i att ge bort det behöver det inte vara. Men som sagt, gratis eller fri som är öppen. Mm. Där tycker jag om det. Men jag betalar ju gärna för bekvämligheten att någon gör saken för. Jag har ingenting emot gratis programvara heller. Det är ju inte nej, det. Det är inte så att jag prompt springer omkring och ska kasta pengar på folk bara för att jag vill. Det var inte så jag menar. Men använder man någon mjukvara idag som ni betalar för? Ja, det gör jag. Jag betalar för en del av mina Nextcloud-program till telefonen, gör jag. I telefonen så har jag en hel del som jag har betalt för. Fastän att det är egentligen inte skulle behövt så att säga. Jag för många år sedan så köpte jag faktiskt ett program till Ubuntu som var, det var väl en början till, jag för mig det hette Basket någonting. Det var något liknande Nextcloud, Evernote, samlagda grejer. Jag vet att det gick att köpa till Ubuntu. Det var i och för sig en open source kod, men kompilerat och så fick man ju betala att det var 100 spänn eller något. Mm. Det har jag gjort en gång. Men på min dator just nu, där har jag nog, kan jag inte säga att jag har någonting, något programvara som jag har betalt för. Nej, det är rätt. Det känns rätt konstigt egentligen när man pratar om det, att allt man använder är gratis. Ja, alltså, men uppmärksammar man det som vi gör nu? Så ja, alltså, jag har en dator full med massa program som jag kan göra vad jag vill med, och jag har inte betalt en spänn. Alltså, det är konstigt. Den är fullt fungerande. Det är inte så att den liksom bara står där. Jag kan göra allt. Den funkar precis som vilken dator som helst. Men jag behöver inte betala för det. Nej, det enda jag har betalat för det är ju Counter-Strike en gång i tiden. Mm. Men det är ju samma sak. Alltså, även om du har själva programvaran är fri och gratis. Som exempelvis som våra operativsystem, eller distributioner ska jag säga då. Som du då, Martin, du använder ju mycket Ubuntu exempelvis. Hade du inte varit så insatt som du är, så kanske du hade varit beredd på att betala för supporten. Ja, precis. Du får ju fortfarande gratis och öppen programvara, men du betalar ju för bekvämligheten och får den hjälpen som du vill ha. Ja, precis. Och det skulle ju jag kunna göra också. För någonting. Mm. Ja, sen vet jag, det är ju många mjukvaror i funktioner och sånt man har gett bort pengar. Jag har ju gett bort pengar eller donerat massa pengar till folk som jag tycker är värdare. Det är ju inte några enorma summor, men om alla tänker på att de ska donera några dollar så blir det ju mycket till slut. Ja, precis. Jo, det blir. Ja, men på så sätt kan man ju säga att jag då har köpt programvara. För jag har ju donerat både till Antergos och till Gnome. Mm. Sen att jag själv valde summan, det är ju inte så att någon har sagt att du måste donera det här. Men det är ju någonting som jag valt också. Mm. Det enda jag har betalat pengar för, det är ju de här det är såna här Humble Bundles spelpaket. Jag har väl inte använt någon av de där spelen, för jag spelar inte så mycket, men jag har köpt ett par av dem. Så jag har väl en 20-30 licenser till olika Linux-spel som jag inte har installerat ens, men tänkte, där får man ju välja var pengarna ska gå, och då är det till olika hjälporganisationer och lite till utvecklarna och så kan man så jag har väl nu när jag kommer att tänka på det här med fem, så bara prova spela de där spelen jag har. Det är ju som så här att kollar man, för att återgå lite mer till ämnet, så kollar man på softwarefreedomday.org, så står det ju så här, what is free software? Och då har de ju så här, fritt att använda, frihet att studera, distribuera, modifiera, free to access, och it's all about sharing. Mm. Det har de som sina stora ledpunkter. Ja, precis. Nej, Software Foundation anser ju inte att mjukvara ska kosta pengar överhuvudtaget. Nej. Så att även om du har upp en källkod, det är ju därför de är lite mer strikta då när det gäller, som jag sa då, att de är lite mer strikta när det gäller vad de anser är fri mjukvara. Så att betalar du för den mjukvara, så anser ju de inte, även om det är en öppen licens, så anser inte de att det är en fri mjukvara. Nej. Men jag tycker ju personligen då att så hård behöver man ju inte vara. Nej, det behöver man ju inte. Men ofta så har man ju ett val om man vill betala eller inte. Så att... Ja, precis. Men det låter det som om vi kanske skulle trampa vidare. Mm. Då ska vi se vad vi har här näst på vår lilla lista. Vi har en sista nyhet då innan vi går vidare till dagens ämne. Det är så att KDE inleder samarbete med Purism för att skapa och släppa nya Linux-telefonen. Jag vet inte om vi har rapporterat om Liber 5 ännu i våran podd här, men jag tror det. Jag är lite osäker faktiskt. Det är nämligen så att KDE då har inlett ett samarbete med Purism för att skapa en telefon då som kör Linux-versionen eller Linux-distributionen Pure OS, som då är ett Debian-derivat med KDE Plasma Mobile. De första försöker då crowdfunda svengelska så det skriker om det. Ja, i vilket fall. De försöker crowdfunda satsningen och har än så länge då nått $300,000, som jag då kan rapportera redan nu att jag vet att de har kommit upp i $600,000. Mm. Av de önskade $1.5 million de vill ha in. Om detta kommer att bli bättre än tidigare satsningar på alternativ till iOS och Android, det får naturligtvis framtiden utvisa. Har ni läst om den här telefonen överhuvudtaget? Inte. Daniel? Nej. Nej, faktiskt inte. Jag har kollat lite grann på det, men det är ingenting som jag liksom har läst. Jag har ju sett att den finns och det verkar ju vara intressant, men ja. Martin? Nej, alltså det är lite det här med att jag vill inte spinna upp för mycket på de här nya operativsystemen. Det är, jag har gjort det för många gånger och blivit besviken, så det är, jag vågar inte längre. Ja, nej, jag förstår alltså, precis vad du menar, men Jag tycker det är lite som så här att när det kommer fler operativsystem, jag vet en tid när det var populärt att ha forum och sånt, så hade vi en CS-community där vi höll på och skulle byta ett forum. Och då var det så här, vad ska vi använda för forum? För det finns ju tusentals, det finns ju säkert ett 10-20-tal som är riktigt, riktigt bra. Och man vill ju gärna testa allt, men problemet är ju att man måste ju hitta någon mjukvara som konverterar allting, så att ska jag liksom testa olika operativsystem, så vill jag liksom på något vis ha en funktion som kollar om alla mina program som jag använder i Android, om det finns någon motsvarighet i till exempel Pure OS eller Apples produkter eller någonting. För att det jag använder idag vill jag ju inte leva utan bara för att jag byter telefon eller operativsystem. Jag hade ju jättegärna kunnat bytt. Det gör jag ju mer än gärna, men då vill jag ju veta att jag har samma funktioner kvar när jag byter telefon. Och där håller jag ju med dig till 100%. jag inte bytte, men jag köpte ju då när den kom BQ:s Ubuntu Phone. Mm. Som jag har rapporterat om hur värdelös den är att använda. Det, alltså visst, den funkar ju. Det funkar att ringa, det funkar att skriva sms. Och Telegram funkar på den exempelvis. Det funkar surf och så vidare. Men den funkar inte för min vardag. Jag kan inte använda den i min vardag. För exempelvis ett av de viktigaste programmen som vi... Två av de viktigaste programmen som jag anser då vi har här i Sverige. Det är BankID och Swish. Mm. Så mycket, i alla fall jag använder BankID till att logga in. Jag har vissa tjänster som använder just BankID. Och det, för mig är det ju mer eller mindre livsavgörande att jag ska kunna använda BankID. Mm. Jag tror ju närmare som så här att man ska nog inte bygga ett alternativt operativsystem som bygger liksom på Linux. Utan jag tror nästan att det är Android som får börja gå åt den vägen för att liksom knyta ihop det, för Apple har ju sin telefon, de har sin dator, de har sin mediaspelare och allting, och jag tror att Linux och Android, de måste liksom röra sig och arbeta tillsammans. För som vi har nu, det var väl den nya Note-telefonen, eller var det S8 som man skulle kunna stoppa in i en docka och använda som en dator? Ja, det kommer ju med S8. Ja, S8, ja. Det kommer nog funka med noten också, ja, tror jag. Det tror jag nog. Men redan där ser man ju att behovet kommer att finnas. För jag menar, köper man en mobil för 8-10 000 spänn, då vill man ju liksom, kan man använda den som en dator också, så duger ju det åt, ja, säkert 90% av befolkningen, de som inte spelar. Och då vill man ju att det ska funka, och då är det ju lika bra att man försöker väva ihop någonting som, precis som Apple har, att man har hela sviten. Ja, fördelen då med den här Librem, det är ju det att du ska kunna använda den på det här sättet, och du ska kunna använda den med i stort sett vilken Linux-distribution som helst. Mm. Så att, alltså, jag ser ju, alltså, kommer den här telefonen, okej, nu kommer den att kosta runt 6000 spänn och kommer komma ut 2019 om det är som om den kommer ut då. Men kommer den ut så kommer jag vara riktigt sugen på att testa. Det är alltså, ja. Jag är inne och kollar på den sån, deras projektsida, och de har nått, du sa 600 000, de har nått 416 000. Mm. Var det det var? Okay. Och då är en månad kvar innan de vill ha nått 1,5 miljoner. Mm. Det känns inte riktigt som att, men ja, vem vet. Mm. Men nu är det ju så att det här är ju deras egen crowdfunding-sida. Mm. De går inte igenom de här vanliga kanalerna. Nej, som, vad heter de nu? Ja, Kickstarter och Indiegogo. Kickstarter. Ja, precis. Utan det här är ju en egen, deras egen. Mm. Så att om de nu inte kommer upp till det på de här tiden, så har de ju, alltså, vilken chans som helst är de bara förlängare. Det, alltså, det här är ju deras egen. Ja, såklart. Men förr eller senare så kommer det ju bli som Apple har det, tror jag. För att jag menar, vi som kör Linux idag, det finns ju lite olika tricks och program och sånt för att kunna använda Android-applikationer på datorn. Så jag menar, det kommer ju bli sammanflätat förr eller senare. Ja. Ja, jo, det tror jag. Men just den här, att du kan, att den här telefonen då ska vara helt öppen, helt fri. Helt öppen, fri. Helt, så jag vill säga, hur säger de nu? Helt öppen och fri, mjuk och hårdvara är det de säger att det ska vara. Så att både hårdvaran och mjukvaran ska vara öppen och fri. Det är riktigt grymt. Ja, verkligen. Så att jag önskar dem all lycka i världen, att de ska lyckas med det. Och framförallt då på trådlösa kretsen. Ja, precis. Och där har de ju gjort så att de har ju separerat då enligt beskrivningarna som man har läst, att de har separerat vad heter det, mobil telefonidelen från den resterande del. Så att du har egentligen, och det är det som gör att du kan använda vilken distribution som helst. Du har alltså en egen telefonidel och så en annan till allt det andra, så att säga. Mm. Ja, nog pratat om det, hör jag. Ja, ja. det dog det. Ska vi se, hade vi några fler nyheter idag eller? Nej. Det är svårt att hinna med fler nyheter. Ja. Det blir det. Då går vi väl vidare då. Vi har inte fått någon direkt lyssnarrespons, men vi har verkligen fått uppskattning för vårt förra avsnitt med John Karlung, vd:n för Bahnhof. Det var tydligen ett riktigt uppskattat avsnitt, har jag märkt. Vi har en hel del nedladdningar på det. Och vi märker ju att det är ju roligare när man har gäster med, helt klart. Ja, speciellt om det är intressanta gäster också, som vi har haft de två sista gångerna. Och det kommer ju garanterat bli fler också. Ja, ska vi lägga ut en liten sån här inga cliffhanger igen? Ja, det tycker jag, det är vi bra på. Ja. Nästa veckas avsnitt, då har vi en gäst. Jag ska inte tala om vem det är ännu, och jag ska inte tala om jag kan tala om att det är en han, och jag kan tala om att han är utvecklare, och det är en internationell gäst, våran första internationella gäst. Jag lovar inte, men jag ska försöka komma med mer information på våra sociala medier under veckans gång. Och det där är en cliffhanger om något. Sen tycker jag som så här, om man vill höra någon gäst, om man vill att vi ska prata med någon, så får man gärna komma med förslag och gärna kanske någon fråga som man vill få ställd till den gästen. Ja, och som vanligt när vi gör sådana här grejer, tar vi ditt förslag så skickar vi klistermärken till dig. Alltid. Ska vi gå till veckans ämne då kanske? Ja, gemensamt. Då ska jag bara dra en liten bakgrund till varför vi ska prata om det. Då är det så här att Brian Lunduk, en Linux-profil, journalist, författare och så vidare. Han har i veckan gjort en liten Linux-rage på Jim Semlin. Han som är generaldirektör på The Linux Foundation. Just i veckan så pågick då Open Source Summit, som det heter. Det som tidigare var då LinuxCon i Los Angeles. När då generaldirektören Jim Semlin framförde sitt tal på öppningsdagen den 11 september sa han att 2017 är året för Linux på skrivbordet. Men det visade sig att han körde sin presentation via en Mac med, ja, just det, Mac OS. På planet på väg till konferensen såg utvecklaren Matthew Garrett Jim Semlin sitta och arbeta på sitt tal med en Mac med Mac OS. Exakt samma sak såg han för 4 år sedan. Att Jim Semlin satt där och arbetade med sin Mac OS-dator. Det här har ju då fått Linux-entusiasten då, journalisten, författaren Brian Lunduk, att ilskna till. Han menar kort och gott att ska man företräda ett företag eller en organisation så ska man även använda sig av deras grejer. Och vad anses då om Semlins ovilja till att köra någon form av Linux när han företräder hela organisationen? Sen är det så här att våran lyssnare och vän Bittin var på Red Hat's event i Stockholm i onsdags. Och även han, vd:n för Red Hat, använde som Mac OS under presentationen. Är Linux verkligen inte värt att använda vid sådana här tillfällen? Alltså, varför? Nu ska jag bara ta tillfället i akt också. Jag pratade ju med killarna från Red Hat på Gnome-eventet. Och de blev lite förvånade över att han hade gjort det här, använt macOS. För han brukar faktiskt använda, i och för sig en gammal och sunkig version av Red Hat. Men han brukar använda en Red Hat-installation av något slag när han gör sina presentationer. Så att om det här är en tillfällighet eller inte, det vet jag inte. Men frågan kvarstår. Om man nu ska presentera och talar om att Linux på skrivbordet, det är i år. Varför gör man det från en Mac OS-apparat, Martin? Skicka inte den frågan till mig, jag tycker inte om Mac. Nej, just därför så skickar jag den till dig. Nej, jag förstår inte det. Nej, jag förstår inte alls, faktiskt. Jag är helt nollad där, jag förstår inte alls varför. Om man... Ny datorn har inte hunnit installera om, eller jag förstår, nej. Jag kan inte hitta. Daniel? Alltså, Ja, jag tycker som så här att visst, använder man Macintosh och sitter och skriver på det, så ser man till att låna en dator med Linux när man framför det. Det går inte att komma med någon flykt där. Alltså, men var det någon som såg det här Apple-eventet som också var när de presenterade iPhone? Nej, jag såg inte det. Martin? Nope. Om Tim Cook hade kommit ut där, ska presentera den nya iPhonen och använder, vad ska vi säga, en Microsoft Surface, hade han varit trovärdig? Inte riktigt, va? Alltså det ser riktigt illa ut. Jag förstår inte alls hur speciellt som generaldirektör för en organisation att i princip gå stick i stäv med det man egentligen ska företräda. Jag tycker det är väldigt märkligt. Alltså som sagt, det enda jag kan tänka som skulle kunna ha hänt är ju att man har en ny dator som inte har hunnit installera eller något. Mm. Bara kör. Men han sitter ju och jobbar på den på planet. Mm. Alltså. Men det är lite pinsamt. Jag menar, Elon Musk, skulle han komma in glidans på en Volvo och presentera Tesla? Nej, jag tror inte det. Nej, precis. Det är liksom... Alltså, en säljare kommer ut och ska sälja... ja, Volvo till dig. Och själv kör han en Saab. Mm. Jag kan inte ens säga något vettigt. Alltså, jag tycker det är så dumt. Så det är... VD för Coca-Cola står och dricker Pepsi medan han presenterar den nya smaken. Alltså, det är ju att motarbeta sig själv. Alltså, så idiotiskt. Mm. Det är ju som så här, det är en sak vad man gör privat, men när man är liksom i företagssammanhang, då ska man ju liksom vara företaget. Ja, precis. Ja, men samtidigt där, även om du jobbar som, om du har som generaldirektör för the Linux Foundation, då borde man även ha det privat, tänker jag. Ja, jag tycker ju som så här att har man kommit så långt som han har i näringskedjan, så borde det ju vara ett intresse att använda Linux. Att klart han borde ha det privat och i jobbet och allting. Men då kommer den andra stora frågan då. Är han rätt man på rätt plats egentligen? Jag vet ingenting om hans övriga meriter, så att säga. Så det... Nej, inte jag heller. Men det känns ju spontant fel. Ja. Att tabba sig på det sättet. Ja. Det gör ju verkligen det. Alltså det här kan vi säkert diskutera. Vi tar frågan ut på till våra lyssnare istället. Och så. Vad tycker ni? Skriv en kommentar. Och tala om vad ni tycker. Så ska vi försöka och lugna oss lite. Och så ska vi gå vidare till nästa lilla punkt. För att våran lilla tid börjar tryta, ser jag. Då ska vi se. Vad ska vi ta då? Jo! Det är ju så här. Jag berättade för Martin precis innan vi satte igång med inspelningen att jag hade lite nya inställningar att göra. För att jag har en ny installation på. För att jag har införskaffat mig. Det är så här, jag har blivit så sugen på en ny dator och jag vill köpa en helt ny dator med Linux förinstallerat. Det är liksom ett av kraven jag ska ha, att det ska vara en Linux-dator eller en dator med förinstallerad Linux. Som jag redan har nämnt tidigare, så ska det vara ett bakgrundsbelyst tangentbord och så ska den vara top-notch i hårdvara. För att den ska hänga med ett tag, tänkte jag. Och det här kommer att komma en artikel på Linux-bloggen och det kommer antagligen komma upp i nästa avsnitt det här också. Jag har ju sökt med ljus och lykta efter diverse förinstallerade datorer med Linux. Mm. Och jag har ju kommit fram till att ja, det finns. Men det finns inte så många. Och speciellt inte för oss i Sverige att köpa just nu. Men jag har kommit fram till att för att stödja då den här utvecklingen med att förinstallera Linux på datorer, så är det det jag tänker göra. Jag tänker köpa en ny dator och jag tänker köpa den med Linux. Och mitt val har fallit på en Dell XPS 13. Så att just nu så samlar jag ihop pengar för att kunna köpa den. För den är ju inte billig som sagt. Den ligger på runda tal 15 000 kronor. Får du svensk tangentbord då? Ja, då får jag svensk tangentbord. Då får jag allt svenskt så att säga. Jag får nog till och med en svensk installation av Linux. Linux. Men då kanske vänder av våning undan. Men du säger ju att du sitter med en ny dator nu. Ja, jag kunde ju inte hålla mig så att säga. Jag var ju tvungen att, jag ville ju ha en Dell, så då var jag tvungen att köpa en Dell. Så att jag begav mig ut på begagnatmarknaden. Och jag hittade då till försäljning en Latitude E7240. En i5-processor. Det här Latitude är ju då Dells business-datorer. Och det här var faktiskt en riktigt trevlig liten maskin. Jag har en skärm på 12,5 tum. 7... Ja... halv HD, 784 HDI. Jag har en suverän batteritid på säkert en 7-10 timmar. Men det som var lite roligt, som jag tycker då, som jag inte var med i den här annonsen när jag köpte datorn, det var ju det att jag beställde hem ett extra datakort till att ha en av mina telefoner. Och i den här datorn så var det en liten lucka. Och gissa vad som fick plats där. Ett simkort. Så att nu har jag ett simkort i datorn. Så jag har mobildatorn rakt in i datorn. Vad sa du? Blir vattentät när du har ett simkort i? Ha. Tack för att du fick mig att tappa tråden. Förlåt. Så att i vilket fall som helst. Det jag ville säga med det här att jag liksom har köpt en begagnad dator, det är att det finns en hel del bra hårdvara där ute för den som är intresserad att införskaffa sig någonting men inte intresserad av att köpa nytt. Så att jag kan verkligen rekommendera Dells Latitude-linja för att det är en business, deras businessmodeller. Är det någon som har erfarenheter av Dell sen tidigare? I företagsmiljö har jag ju sen tidigare. Det är ju Latitude-linjen har man ju andat och levt i 5-6 år i alla fall, minst. Men det... Då förstår jag att du tycker... Vad tycker du om serien? Jag tycker de är... Dell-datorerna är bra. I privat har jag aldrig använt det, men i företagsmiljö så funkar det bra. Och då när jag har haft det så har jag mest administrerat i Windows-miljö, men jag har ju själv suttit med Ubuntu på dem, så det, jag vet att det funkar ju både också. Så. Sen måste jag faktiskt säga det att Dells egna support är faktiskt suverän. Mm. Ja, okay. Jag vet, jag köpte några stationära datorer faktiskt i ett företag. De var jättesmå och smidiga och är i drift än idag. Jag tror de är 5-6 år gamla nu. Men då var det en dator som betedde sig lite konstigt. Och jag satt och kollade lite inställningar och vad det kunde vara och ringde supporten. Och då fick jag tag på en kille som sa det att ja, men du, vad är det för BIOS-version? Och sen satt vi och kollade lite. Och han löste det på en gång. Han bara, den där BIOS-versionen, då kan man få problem med just det. Så att gör si och gör så, sen är problemet löst. Och jag gjorde si och så och problemet var löst. Enda med Dell-supporten är att man vet inte riktigt vilket land man hamnar i när man ska prata med dem. Speciellt i företagssupporten, för då är det ofta man hamnar i Norge. Ah, och okay. Det är ett problem för mig, för jag har väldigt svårt att förstå norska, men det är... Ja, men du har väl alla danska? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Jag var tvungen att ge tillbaka. Ta och kasta din dator i sjön och se om den kan simma ordentligt istället. Yes. Jag bor ju i närheten. Kan vi se om jag kan simma till Danmark? Jag hade tänkt att köra lite statistik idag med, för att jag vet att det finns de där ute i interwebben som längtar att få höra siffror och lite sånt. Men som sagt var,